Tak ma. Żegnamy reklamy. I meldujemy się o 17:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. To wciąż piątek, 23 lutego. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. 3-miesięczny areszt dla prezydenta Tarnobrzega. Będzie głos z prokuratury krajowej. W Brukseli o pieniądzach po 2020 roku. O kompromis będzie trudno, bo w unijnej kasie po Brexicie zabraknie rocznie 13 miliardów euro. Tomasz Golob z klocków. Od jutra do zobaczenia w Bydgoszczy. 3-miesięczny areszt dla zatrzymanego przez CBA prezydenta Tarnobrzega Grzegorza K. Prokuratura podejrzewa, iż w czasie, kiedy pełnił funkcję publiczną w związku z procedowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjął od tarnobrzeskiego przedsiębiorcy 20 tysięcy złotych, mówi Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Sąd rejonowy dla miasta Warszawa-Śródmieście na wniosek Mazowieckiego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Został mu przedstawiony zarzut z artykułu 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafią też dwaj mężczyźni, którzy w łódzkiej prokuraturze usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej. Miała ona wyłudzać w latach 2014-16 zwrot VAT-u na kwotę ponad 30 milionów złotych i wyprać ponad 161 milionów złotych pochodzących z przestępstw. Chodzi o prezesa i wiceprezesa zarządu jednej z warszawskich agencji pracy tymczasowej oraz główną księgową. Unia Europejska podzielona w sprawie wysokości przyszłego budżetu, ewentualnego powiązania funduszy z praworządnością czy polityką migracyjną. Świadczyć mogą o tym wypowiedzi europejskich polityków przed unijnym szczytem poświęconym wydatkom wspólnoty po 2020 roku. To pierwsza okazja dla europejskich przywódców do rozmowy na temat nowego budżetu. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Budżet musi być oparty o zdrowy, dobry kompromis. Ale o ten kompromis będzie niezwykle trudno. We wspólnej kasie zabraknie składki Brytyjczyków około 13 miliardów euro rocznie. I albo państwa zwiększą wpłaty do budżetu, albo będą cięcia. Największe zapewne w polityce spójności i rolnictwie. Na to nie zgadza się Polska i kraje naszego regionu. Z kolei Europa Zachodnia, Holandia, Austria, Szwecja i Dania nie chcą zwiększyć wpłat do budżetu. Do tego dochodzą jeszcze spory w sprawie uzależnienia wypłat funduszy od praworządności i polityki migracyjnej. Tak mówił premier Danii Lars Løkke Rasmussen. To oczywiste, że potrzebna jest pewnego rodzaju warunkowość. Innego zdania jest Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Tak mówiła prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Celem funduszy spójności i strukturalnych jest zmniejszanie różnic między krajami Unii i nie dotyczy to innych kwestii. Prezydent Rumunii dodał, że jest za wcześnie, by o takiej warunkowości mówić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Zurichu mężczyzna zastrzelił na ulicy kobietę, potem broń wymierzył w siebie. Do tragedii doszło w pobliżu głównego dworca kolejowego. Wcześniej mężczyzna pokłócił się w kawiarni z partnerką, poinformowały szwajcarskie media. Służby ratunkowe znalazły na miejscu jedną osobę zabitą, jedną ciężko ranną, którą potem reanimowano i zmarła. Informuje o tym policja, która wykluczyła terrorystyczne tło tragedii. 20% młodych ludzi w Polsce ma zaburzenia depresyjne, wynika z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Na depresję wymagającą leczenia cierpi od 4 do 8% dzieci i młodzieży, alarmują lekarze. Depresja to poważna choroba, która może dotknąć każdego niezależnie od wieku. Dlatego każda zmiana w zachowaniu dziecka powinna zaniepokoić rodziców, mówi dr Artur Wiśniewski z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziecko, które funkcjonowało w miarę okej, może stać się wycofane, może być bardziej drażliwe. Psychiatra profesor Janusz Heitzman wyjaśnił, że czynniki, które mogą mieć wpływ na rozwój depresji, to między innymi tempo życia, stres, rozluźnienie więzi rodzinnych i problemy w komunikacji. Jeżeli ktoś mówi, ja sobie odbiorę życie, ja już nie mogę żyć, ja już tego wszystkiego nie wytrzymam, to jest to wołanie o pomoc. Młody człowiek nie mówi bardzo często nic, bo nie chce rozmawiać, bo czuje się niezrozumiany przez rodziców. I zamyka się w sobie, w świecie komputerów, smartfonów czy dopalaczy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W kalendarzu Światowy Dzień Walki z Depresją. Stworzona z kilkuset tysięcy klocków figura Tomasza Goloba na motocyklu od jutra do zobaczenia w Bydgoszczy. Model można będzie oglądać w galerii Focus. Poza sportowcem na wystawie przygotowano ponad 100 innych makiet, między innymi długą na 11 metrów replikę słynnego amerykańskiego samolotu Air Force One. Pierwsi zwiedzający byli pod wrażeniem. Można zobaczyć tam postacie z Gwiezdnych Wojen. Obok jest ta makieta Władcy Pierścieni Hobita, która też mnie zaciekawiła, bo jest fajna. Jeszcze dalej będziemy z kolegą szli. Ja jestem fanem żużla, także na pewno wszystkie kroki do Tomasza Goloba. Wystawa jest super, jest bardzo, powiem panu, taka bogata, pełna ekspozycji. W ogóle ten Tomasz Golob. Tomasz Gaszyński, menadżer Tomka Goloba. Czy pan Tomek widział figurę? Nie, jeszcze nie widział. Dzisiaj na pewno zobaczy, także chciałem tutaj zostawić jako niespodziankę dla niego. Poza Tomaszem Golobem odwiedzający spotkają na wystawie piłkarza Roberta Lewandowskiego i kierowcę rajdowego Rafała Sonika. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 17.30. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Jeśli byłeś na Stadionie Narodowym niedawno, to tam jest też wystawa klocków i można zobaczyć Kamila Grosickiego w pełnej posturze, w wymiarach właściwych. Nie byłem, nie widziałem. Też Adam Nawałka siedzi na ławce rezerwowych, trenerskiej ławce i też to wygląda imponująco. Krzysztof Łoniewski o sporcie teraz. No i zaczynamy nie od figur z klocków na Stadionie Narodowym, a od Pjongczangu i sensacji w turnieju hokeja na lodzie. W półfinale Niemcy 4-3 pokonali Kanadyjczyków i o złoto zagrają z Olimpijczykami z Rosji. Ci byli zdecydowanie lepsi od Czechów. Zwyciężyli 3-0. Dodajmy jeszcze, że dla Niemców będzie to pierwszy olimpijski finał w historii tego sportu. Chcesz powiedzieć, że hokej to jest taka gra, gdzie gra kilkadziesiąt drużyn, a na końcu wygrywają Niemcy? Nie, tak się nie zdarzyło. Tak jak powiedziałem, to może się w końcu tak zdarzyć. Alina Zagitowa też po raz pierwszy została mistrzynią olimpijską, ale gdy ma się 15 lat, to trudno uwierzyć, że można osiągać takie sukcesy. Rosyjska nastolatka w brawurowym stylu pokonała rywalki w łyżwiarstwie figurowym. W szybkim dopingowaliśmy dziś naszych reprezentantów w biegu na 1000 metrów. Furory nie zrobili. Najlepszy z Polaków Sebastian Kłosiński był 17 i tak skomentował swój start. Mogę ocenić pierwsze 600 metrów, które było w moim wykonaniu bardzo dobre. Jedne z lepszych przejazdów w mojej karierze. Mówię o pierwszej 600, ponieważ ostatnie 400 metrów rzeczywiście spięło mi nogi. Po prostu podniosłem się do góry i przez to straciłem dużo na prędkości i końcowy wynik nie był taki, jaki chciałbym, żeby był. 23 był Konrad Niedźwiecki, 31 Piotr Michalski, zwyciężył Holender Kjeld Nuis. Wczoraj oglądaliśmy bardzo emocjonującą wiatronową sztafetę pań, niestety bez happy endu dla Polek. Dziś też od emocji aż kipiało w rywalizacji panów. W podobnej sytuacji do naszych dziewczyn znaleźli się Czesi. Ostatecznie najlepsi okazali się Szwedzi, srebrne medale wywalczyli Norwegowie, brązowe Niemcy. Kończąc wątek olimpijski, jeszcze o tym, że w finale turnieju curlingowego zagrają gospodynie Koreanki z południa, lepsze od Japonek oraz Szwedki, które wygrały w półfinale z Brytyjkami. Co w sporcie pozaigrzyskowym? Gra piłkarska, lotu to ekstraklasa. Najpierw o 18 w Lubinie Zagłębie spotka się z Zarką, potem o 20.30 Jagiellonia w Białymstoku z Lechią i obrońca Jagi Łukasz Burliga, człowiek dobrze wychowany, nie lekceważy przeciwnika, choć ekipa z Gdańska sezon zaczęła marnie. Lechii nie idzie i będzie grała, można powiedzieć, tutaj o życie. Mają swoje problemy, ale czasem problemy mobilizują, więc musimy być uważni. Nie zadowalać się tymi dwoma meczami, że je wygraliśmy, tylko musi być cały czas postęp w naszej grze i myślę, że to przede wszystkim od nas będzie zależeć przebieg tego spotkania. Tyle skromny Łukasz Burliga, znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Przed nami kolejna mroźna noc. Proszę dobrze się ogrzać. Można napalić w kominku. O, widzę, że co niektórzy już to zrobili. Pozdrawiam. No a najchłodniej dziś na północnym wschodzie będzie nocą. Tak naprawdę minus 13, na zachodzie minus 4, minus 2 stopnie miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i Pomorzu mocniejszy i tam będzie też powodował zawieje śnieżne, gdyż właśnie tam jeszcze tego śniegu dosypie. Nadciągną chmury, z oglądania nieba nici, ale za to będzie bardziej biało jutro o poranku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

No właśnie, mróz chwycił, można byłoby dziś ekscytować się medalami, a nie skokami narciarskimi. Zapraszamy do Trójki. Jest duże prawdopodobieństwo, bo na igrzyskach w łyżwiarstwie szybkim short tracku jest do zdobycia ponad 60 medali. Gdzie są nasi łyżwiarze medaliści? Okazuje się, że to nie źli trenerzy czy brak zainteresowania ze strony młodych. Powód takiego, a nie innego stanu rzeczy jest prozaiczny. Nie ma gdzie trenować, chociaż powstał niedawno nowy obiekt łyżwiarski. A szczegóły zna Agnieszka Szwajger. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie dość, że obiektów jest niewiele, to jeszcze ich działalność jest mocno ograniczona, mówi Michał Farma z Velkrul, dyrektor Biura Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Ograniczona dostępność wynika z tego, że nie ma odpowiedniego zabezpieczenia przed kontuzjami. Nawet te obiekty, które mamy w Polsce, które są odkryte, one również są obiektami sezonowymi i niestety to szkolenie jest utrudnione. Zdarza się, że obiekty są czynne 3-4 miesiące w roku, no bo to dla właścicieli tych obiektów wiąże się z odpowiednio wysokimi kosztami i utrzymania. Luiza Złotkowska, Jan Szymański i Katarzyna Woźniak to troje medalistów olimpijskich, którzy trenowali na torze Stegny w Warszawie. Grzegorz Kałowski, trener i łyżwiarz, podkreśla, że chętnych, aby trenować łyżwiarstwo, nie brakuje. Niestety, kondycja medalowego toru jest dramatyczna. Jesteśmy na chwilę obecną załamani taką sytuacją, jak nas potraktowano. Staraliśmy się, żeby ten tor został zadaszony. Władze Warszawy robiły projekty, które kosztowały miliony złotych. No niestety, no skończyło się na chwilę obecną na niczym. Ten obiekt przez te lata, co robiono projekty, a to już trwa ponad 10 lat, był ani nie remontowany. No mamy lód, ale ogólnie jako obiekt to jest to już obiekt archaiczny. Już w 2015 roku było pozwolenie na budowę i projekty budowlane nowego toru w Warszawie. Koszt inwestycji został oszacowany na 160 milionów złotych, z czego 60 milionów miało dać Ministerstwo Sportu, a 100 milionów miasto. Dlaczego toru nie ma, mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik Urzędu Miasta. Niestety ministerstwo po zmianie rządu wycofało się z tego pomysłu w ostatniej chwili. Zgodnie z tym harmonogramem, który wtedy był przyjęty, w tym roku prawdopodobnie oddawalibyśmy nowy tor. Sęk w tym, że Warszawa chciała zbudować gigantyczny obiekt, w którym tylko 1/3 powierzchni zajmowałby tor łyżwiarski. Tymczasem koszt budowy samego toru to mniej więcej 50 milionów złotych. Takie są standardy na przykład w Europie. Za taką cenę powstała arena w Tomaszowie Mazowieckim. Minister sportu Witold Bańka podkreśla, że zamiast ekskluzywnej hali w Warszawie, ministerstwo mogłoby wesprzeć 3 inne. Miasto Warszawa ma kilkukrotnie większy budżet na inwestycje niż ministerstwo na wszystkie inwestycje w całej Polsce. Zarówno Skra Warszawska, jak i Stegny mogłyby zostać ze środków Warszawy spokojnie zmodernizowane. Niech miasto Warszawa wreszcie zacznie działać, inwestować, a nie tylko domagać się dofinansowania w tym zakresie. Inwestycja budowy nowego toru w Warszawie została skreślona. Koszt mniejszych hal jest oczywiście mniejszy, natomiast cały czas mówimy o kilkudziesięciu milionach złotych. Co więcej, miasto nie ma też w planach remontu toru Stegny. Rada Warszawy obecnie na propozycję zwiększenia budżetu o 20 milionów, żeby wreszcie się zająć torem Stegny, to Rada Warszawy zagłosowała przeciwko takim środkom. Trenerowi toru Stegny chodzi przynajmniej o wybudowanie zadaszenia. Według prognoz w przyszłym tygodniu temperatury wyniosą minus 15 stopni, a do Tomaszowa jednak trzeba podjechać. W takich warunkach nie da się wychowywać mistrzów olimpijskich, podkreśla Grzegorz Kałowski. Żeby naprawdę coś osiągnąć, to my musimy mieć takie warunki, jakie ma świat. Ktoś sobie wyobraża, że my weźmiemy codziennie zawodnika na trening do Tomaszowa, no to nierealne i my możemy pojechać na zawody na przykład, czy jeden trening gdzieś tam na parę tygodni, ale nie codziennie. Kto zatem powinien zadziałać, aby w Polsce powstały nowe, profesjonalne tory łyżwiarskie? Witold Bańka odpowiada, że ministerstwo nie jest inwestorem, ale daje nadzieję. Ruch jest po stronie samorządu, związku, który powinien zainspirować miasta do tego, aby zainwestować. Zachęcamy do tego, żeby się tym zainteresować, żeby takie obiekty powstawały. Ministerstwo ma środki, jest w stanie dofinansować. W tym roku mamy rekordowy budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Dzieci i Młodzieży o ponad 141 milionów złotych więcej w stosunku do roku ubiegłego. Polskie związki sportowe mogą więc przygotowywać własne programy rozwoju i je zgłaszać. Minister podkreśla, że priorytetem będzie skupienie się na dyscyplinach medalodajnych, czyli przede wszystkim właśnie na łyżwiarstwie szybkim. Agnieszka Szwajgier poszła torem torów łyżwiarskich oczywiście. Bardzo dziękuję za tę relację. 19,5 minuty po godzinie 17. No tak, na stegnach warszawskich to na razie jest ślizgawka. Ale na Narodowym też nie brakuje na lodzie chętnych. Jest duch, jest wola, no tylko trzeba te kilometry na razie jeszcze pokonać. Pani Ewa zaprasza do tego szczególnego miasta. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmieszam złotym. Ta sama cisza trwa wrześniowa. W tym białym domu, gdzie cudze meble postawiono, musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień Tomaszowa. Może tam jeszcze zmieszam złotym. Ta sama cisza trwa wrześniowa. Do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz. Jesz zielone winogrona. Ten biały dom, ten pokój martwy do dziś siedzi. Trenować w Tomaszowie, to wypadałoby wziąć więcej wolnego. 22 minuty po godzinie 17. Ewa Demarczyk, przepiękny utwór. Mam nadzieję, że Państwu również się podobał. Jest pytanie. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? W studiu profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dzień dobry, już dzień dobry, bo już... No, już możemy mówić dzień dobry, bo jeszcze nie jest zupełnie ciemno. Tak, tak. Jest pytanie także od słuchacza. Korzystając z tego, że się dodzwoniłem i że będzie dzisiaj pani profesor u państwa, chciałbym zapytać, czy można by skonsultować, czy mówi się tak, jak u państwa usłyszałem, polska reprezentacja olimpijska, tak płasko, czy może olimpijska reprezentacja Polski? No, takie pytanie trochę stylistyczne chyba. Trochę tak. Ta forma druga, czyli olimpijska reprezentacja Polski, niewątpliwie jest bardziej oficjalna, no bo to jest reprezentacja Polski, jaka olimpijska, prawda? Olimpijczyków chyba zresztą. Natomiast ta pierwsza polska reprezentacja olimpijska jest taką chyba formą bardziej potoczną, mniej powiedziałabym ścisłą, bo to... Ale obie... Są poprawne. Myślę, że tak. Natomiast zdecydowanie druga jest, czyli ta olimpijska reprezentacja Polski jest taka bardziej fachowa. Bardziej no, tak reagujemy na bieżące wydarzenia. To igrzyska, to zapewne pytanie słuchacza kibica. Mhm. A pani Marta z Gdańska i pan Witek zresztą również. Zdaje się, że po tłustym czwartku... Tak, to były pytania związane z tłustym czwartkiem, tylko nie mogłam bezpośrednio na nie odpowiedzieć, bo zapytali, wtedy w Szklarskiej mieliśmy inne pytania. Zapytali, czy zjedliśmy, kupiliśmy, mamy pączka czy pączek. No i to jest ten od lat problem, który nam nas nurtuje. Tak, jak jem kotlety, kotleta, czy jem kotlet, tak, mam palę smartfona. Czy papieros? No palę papieros to chyba nikt nie powie, prawda? No tak, i też, no. Ale mam smartfona, czy mam smartfon, zagrała seta gema, wygrała seta gema, czy wygrała set gem. Pan Witek byłby skłonny mówić zjadłem pączek, a pani Marta jednak zjadłam pączka. Słuchacze tutaj niezależnie od siebie o to pytali. No oczywiście czasowniki takie jak na przykład mieć, albo zjeść, albo wygrać, zagrać i tak dalej, łączą się z biernikiem, a więc kogo co, prawda? A więc właściwie tak najpoprawniej to jest, rzeczywiście zjadłem pączek, mam smartfon, wysłałem kogo co SMS, dostałem kogo co mail, kupiłem kogo co laptop. Ale jak wiemy, bardzo często się te pojawiają te formy z końcówką A, a więc mam smartfona, laptopa, zjadłem pączka i tak dalej. I no one też w tych wypadku tych wyrazów są poprawne, tylko mniej staranne. A więc takie najbardziej staranne formy to byłyby zjadłem pączek, kotlet, chociaż nie wiem, prawdę mówiąc, czy to dla, wiem, że dla części użytkowników języka, dla części z Państwa to po prostu brzmi nienaturalnie. Strasznie. Na przykład zjadłem jeden pomidor i jeden ogórek, a poza prawda? Tym pączek z kotletem zupełnie nie. No pączek z kotletem to może nie jedzmy, może pączek po kotlecie. No tak, ale są takie formy rzeczywiście z tym papierosem, które są papierosa. Tak, natomiast właśnie, ale te w związku z, natomiast wysłałem SMS, dostałem mail, myślę, że nie brzmi to już tak nienaturalnie, jak zjadłem ogórek, prawda, albo ananas, albo banan. Więc tutaj jest to rozróżnienie na tę warstwę taką bardziej staranną, czyli zjadłem pączek i oczywiście wysłałem mail. To są staranne formy, a zjadłem pączka, wysłałem maila, mniej staranne, czyli potoczne. Ale są wyrazy, w których w ogóle nie dopuszczamy tej końcówki A. Na przykład zawiązał buta, jednak nie, zawiązał but. Tutaj słuchacz, pan Witek, pisze też o takich formach, jak usłyszanych od dziennikarzy sportowych, włożył kijka między nogi, czy zagrała skróta. No jednak skrót włożył kijek między nogi, wyrwał ząb, a nie wyrwał zęba, więc to tutaj nigdy byśmy tej końcówki A nie dodali, a znowu są też takie wyrazy, w których ta końcówka zawsze będzie. Na przykład tańczył poloneza, prawda? Grał w tenisa. Albo grał w tenisa, albo palił papierosa. Tutaj nie powiemy palił papieros. To jest takie rzeczywiście rozchwianie duże. Czego to zależy? No powiedziałam